en un tamal, guanya dia i garipan, per a mi haure tant amos que hi ha putat, per a mi haure tant amos que hi ha putat. شوستان زیگای خوی بزی هشتاوکو بچککانی رزگار بکن. لوکات دا رمزی تقیلی کردو بریندار بو. شوستان ویستی پرمودات رمزی و بی کجه. بلام سوارا تقیلی کردو کشتی تاوکو رمزی رزگار بکن. سوارا باو کاری بچککانی هتیم کرد. آرام هر دو بچککی برد و مالو و تاوکو بخیویم بکن. باو شوی رخصتی لبابی ورگرتو بابی شی رازی بو. بچککانیش نه اندازانی کذاری چی دیکا دایچیان نابین نوا. بن کس آزارتن نده دو دلما بن اما بابم انگو من باش آگالی ده بیتن اما انگو من زو خوش ده دل نیا بن ازشتی خوششتن دینگی آزا از هیچی تکناتی نو دارستانی انگو لیرانه لگرم ده جن باشا ستره اگدت نکنه آزارتان نده دی هر دکتان ور نخواره مترسین ام ده تان پارزم پیش ایسا انگو دلتان زور خوش بو ایساش دستان بترس کرده و دی ورم بز که زوانکم خوادنم لوهی ناینا شیرو هنجین دی ورم چن خوشه ایسا بخوتان که بین بی خونگل خوشه دوه بخوتان داوایده کنوا شیر زور خوشه و نخواری بیخون چن خوشه و افزانم تامی شیری دایتن و چی او شیره بوا آزاو چرو وانی سواره من مپرسا گرنگ اوه اوان شیره که بخون لبر اوه من تاوکوی استا شیری ورچن نخوار دوا لو برو آداب حزیلی بکن سواره برادرکم بچکا ورچه چی بخیو دا کرد زور حزیل شیری بزن بو پیوستش تیک بزنن ها چیا؟ جه بده آرام جان پیوست هر ورچیک قاپی زودای خویه بی اگر نه لسری بشر دینو لبیریان دا چیز خوار نکه خویان بخون فقیرانا ورر بخون والله ایز زور خوش آگه بین دورم بخون دورم دور نخواره بخون او شیره ای بزن خوشویسته کم او هنجینش باشترین هنجینه واتا که ایمه بسینه دره و لوانه اوان بترسین بطنیا بطن قصد راسته بابروین سواره زور زور خوشا هیوادارم بشر نین لسری لولو خودان تاقی ناکنوا وادیارا بونی هنجینکه تایم شیرکه گوریا یعن برسیان نیه نه تیرن تیر نابی لو روش دا چیان مردی اوانه تیان نخواردیا دی ورم بخون از او سرو دی ورم بخون دوی اگنه خونو گورو به هز نابن دی زو فری کبزان خوش ها من تی ناگم لو من کرد ندو قابتا بشر نین استا آزالو نایلی خوشکا که شیری بخواتا و ها سوارا دبی لبر چه بیتن نا اوهانیا ادیتی آرام وابزانم آزام اتمانی بمنی لوی نیش خوشتی شیره که بخواتا و دبی سببک هی بوالا ورتانب که و حالا ما بترسین دیاره هست بغربی دکن چکا دا چند دیار نیا بخواه فقیره امن زورم خوش دوین ایست زنیم لطی بیزارن بونی بارود دکن بیگمان هروایا مترسین لم رو بدوا و کس نتوانی ازاکم بداد ایو بو خودتان ازادن آرام امن دزانم لو اتو درده هاتون ده چون که بابد لده چی او بد که ورسانه ده راسته بابد پیاوی چی دل نرمه بلام که تبرم بر دوشتی نخوش یا مردنی که گرمزی یا کشتنی چوستان ده چی او بد کانه بلام چی بکن کاکا بله باش چه دگم هزنه که ایواب زانی بابد شتی چی آسانی کرد به چون که هر جیز لبیری ناتی که اوی کردی تی ای بست از ما هیرو نه ده نه توان بروم آشوتا به این دردنیشم ده از گم بکرسن دسته نه هیرو چیجی خونده بیبنو ده قربان هیرو اگر لو تمنی ننوی دوان خوش ده که ویکتی خوام نانو هیرو لو حتا ایستا ننوستیا هیرو نه اوی بنوی دریت کم با بس که ورتکان دستیتن بله هیرو نانیشی نخواردیا هیرو امن دزانم لبرسوا دکی بچی دکی بس که ورتکان دازار دا بابا تو سببی کلو کشتنی ورتکا هیرو جان جانداران یارستان لخزمتی مروون باش تبگا کتی خوام قصکان دوانی بابا، او تنیا بفروشنی پیسکان هم دیان کجون هیرو بابا، او در ابن من بس که ورسکا ما، اتو خالی دار چی من بکجی؟ هیرو، او قصه به معنی نتی دیان کی کتم، زیعوازی لنیوان مروف و جاندار هیا زیعوازی چون بابا، چون از دیکن خوش نویزو کم مروفا کن تی گویشتم لبت سلطون دی کوبم زانیای چوستان بایچی دو برادرکی تونا هیرو پیمانه کده دمی اویش واسلا راو کردن دینم آرام کرم وابزانم او شو باش ننوستی آرام بله بابا ازاد تو رو سرمم با میشه ننوستم تا اگره کنه کجه توا زور باشا بخوادیت ما آوائی دمویت آخری پرس زیر رکم دیت توا نیا گوریا ای خواه آی کنه خو خونیش و راستیش نبونه بابا دمیشتک ده دواب کم حتی از اعزده و ترور خیوه هر نستاینه دستم خواردنیان لو دینم باشه بابا رازی ده بی خواردنیان لبو دینی؟ بله بابا تو که آنه فیری خواردنیان رو بینه باوروش نکم حزیان لیبی لوی ام دستم دارستانه هنده خواردنیان لو خورده کما اویش بلکو برو بوم نیچنه حزیان لیبی نیش لگرد دیم کرم ام نیش آمدم دیم اتوش دی؟ بله ام نیش دیم خونه بی ام دستی یارمتی دو آزده و ترو دریج نکم ها؟ ها لبیرم تو خوب خبر بین نتوانیم بسین لو دارستان خواردن یا لو پیدا بکنیم لاشتا کیت اكيد نه بنه خون بل ساتر کمن اولو هینای لونو خوینوا راو ساتا داکم دیتاوا تبی داکم نو تاخیر بی او زارا زار تاخیر بو برام نه زانم هم زارا بی مندره بس او زارا در راو چی ما ای امن دا ترسن بی عقل مبا هل ام زدیکانیا بس خوشکم تکای ما گریه ما گریه بابا، دزانی اوانت دخون؟ بله لپایز ده پرکوجیز دخون و استاش توی شیوی و بروبومکی دخون برادر کم نوی بلتکا ورسا چی بخیو ده کرد و گوتی کرا وام سانم لبیرم کرد بریا مینو سیبا کو بخیوی ده کرد بنا علت بی شیطان بزانه نو لبیرم کرده من بابا بیرم ده تو آزلو تند جام باشه جیانه سواره ایش کاری خود به بله ایشت نگه باشه زو سپاس گران ندوی زیر لبو پیرمیرده چوچی من بوی تیوائد لبیر ایشت نتی ها سواره استا اتو یک من دارد نیا بلکو سی من دارد دیا بله آزل تروش بوینه نوی من پیویست امنیش پروده هم بکم و منیش خواردنی هم لو پیدا بکم لبروی زور کم دستالات و فقیر اندان چه نمه یا بابا ها دزانی لبیرم کده که تو چستان کشتیا افون کردی هیتم لبردرینی مابا آرام بابا دی بابتین خواردنی هم لاخر که اینو زو زور باشه آرام باره بابا لو رو بدواوه چرو آزاد لگل احمده در جینو منیش وگ برای تو تمشای اندکم خواردنو خواردنوی انده بیتا کاری من وگ وفادار یک لبو چویستان بابا همیش لگه آزاد چرو زور بسوز دارم هر وکو خوشکو برای خوم تمشای اندکم ملام کرمشتی چی تر هی حزدکم اویش پیرا بگینم کواد توشی چن پشیمانی چی تر دمین دوائی چن ساله چی تر پشیمانی چی بابا آرام کردم. با خیلی اندکین وق من دالی خوان حتا و کو جوره دبن. بالام کاتی جوره بون دبلیان گرین بتن و دارستان بخوان. لبرت بابا. کاش جیانی آوان آواهای جیانی انسان لب و جان دارن وکسز نه. با آزادی آوان دل خوش نو. پیوستیم پیتی. بالام استاد کن پیوست آگاداریم بین. نه وق جان داری درند بیان خواد. لوی استا بخیوی اندکین و آگاداری اندبین بلام نبه وک جانداری مالان سیر بکرد. پیویستا فیری پش بستن بخوان بکن تا بتوان لدارستان بجین و بخوان خوادن لو خوان پیدا بکن. کروم هست نکی او کار زور آسانه. برکو سور نخوشی لبرده من دای بو بخیو کردنی ام بدکانه دبه کاری چوا بکن ام... بله بابا. چوا گوره نبن که حتا پش به امه بستن بلکو بتوان بخوان بگرن خواردن بخوان پیدا بکن. بله بابا پیمانی پیدم ایو گوتت او حاله کن باشا؟ راستا. بهار بول بول بول بول بهار دنگ نرزی سواره لمامی خود دنگوی براستی دنگت خوشه دبی اوه تامی کومی راوه دی خوم کورنگه دبی خور ریدن راوستا سن جینم بدست نکرد لو آزاد سروی برام او خوارنانم هینا آرام کو باشا تماشا که چند زورا اوت خواردی ها؟ اره اولا تاقیم کردی توا پیش اوی در خواردی آزاد سروی بدم بخوام هندکم لی خوارد برام نم دزانی تامکی کو بو ها دره یک اکات خواه سواره او پیاوی نداست یوا هی ارام هی رو کوی بخیر بی هی رو او کورت غرد کدیه کاغرم زی ها هی رو دلیت دبی آگداری بچک کم بین سون که دایچان نمایه هی رو اوشتا چی زور باشا بله عالم دزانی اشو ننسی ممن هر بیم لازات شو کدی تو چون که زور گناحن تو جوان آلی؟ اشو للای من بون هیرو نستن هند من دی بون حتاس بین برخوری خیانه این هتا مشاکه چند بخواردن دو خلک دینا تشکه زور برسیانه راست عالم امن شیرنی بلو هینینا تأکید ام زوری حضر دکن تو جوان آلی؟ بله دست خوش یلا بابرون هیرو برون لیم بین باشا بابرون هیرو او چه ودا چن؟ ها ها ها ها او دو من داره او ورسانه چن خوش ده عزد کن گمه لگب کن آتا چرو ها آتا چرو بابا آزاد سرو بزر بوینا ها؟